Hili ni jambo la shubha ya mwanzo wakati anajibu. Shubha nyingine ambayo pia itakuwa ni katika muhadhara ni suala la kumtetea Muhammad Bachu. Sasa suala la kumtetea Muhammad Bachu katika kadhia mbili. Kadhia ya Muhammad Bachu kusimama katika mimbar akazungumza maneno ambayo yako wazi, anadhihirisha aibu na mambo ya dhulma kama anavyodai yaliyofanywa na rais wa Zanzibar hivi sasa. Amesimama na akasema kwamba tulilaani, tulifanya kadha, lakini kwa kuwa tu rais huyo wa Zanzibar na rais wa Jamhuri ya Muungano wamewatoa mashekhe wa uamsho, hilo ndio likapelekea sasa asifu. Lakini hapo hapo akasema kwamba yani ni kheri ile, yule rais wa Zanzibar ni kheri, lakini anazaliwa na shari. Sasa ana maneno kama haya ameyazungumza, au mfano wake, maneno ya kuashiria kwamba utawala waliua, walimwaga damu, maneno ya tuhuma ambayo inawezekana kama ataambiwa labda alete ushahidi wa wazi, inawezekana ikawa hana kushana waliofanywa mashekhe wa uamsho magerezani, yote akiwa anashambulia utawala na kuonyesha kwamba tawala hii imefanya mambo makubwa kwa kuwatoa mashekhe wa uamsho, lakini wanaume, kwa sababu utawala huu unatawaliwa na rais ambaye ni mwanamke. Kwa akasema utawala huu ambao una mwanamke, mwanamke kafanya jambo kubwa ambao wanaume walikuwa mikoja ya watoka. Kuna wanawake wengine watakuthubutu kuyafanya mambo wanaume walikuwa wakifikiria kuyafanya, mikoja inawatoka, hawezi kuyafanya. Kuna wanawake wengine Mwenyezi Mungu anawasifu, anasema walaisa dhakaru kaluntha. Kuna wanawake wengine si sawasawa na wanaume kabisa kabisa, iko hivyo. Na naam, tumeyashuhudia hayo katika hili tukio ambalo limetokezea la kuachiwa huru wale watu waliokuwemo ndani kwa mujibu kwa takriban miaka 9. Tumeshuhudia hili. Mwanamke kiongozi wetu wa taifa letu, Mungu amhifadhi na Mwenyezi Mungu amwepushie mahasidi na Mwenyezi Mungu amuondoshee katika kabineti yake mejitu minafiki ambaye haiwezi kuridhika na mwenendo wake huyu. Ni jambo la kujivunia sana. Mwanamke ameweza kulifanya jambo kubwa zito lililokuwa likiwatoa mikojo wanaume wakilifikiria. Hakuna hata mtu mmoja alikuwa akithubutu kunyanyua mdomo kusema tu kwamba e bana wanaonewa hao waachiwe. Wanaume wazima walikuwa wamekaa kimya. Kusudia wanaume manake ni watawala wanaopita. Sasa haya ni maneno mazito ameyazungumza katika mimbari, na wala sisi hatuna maana kwamba tunawachongea, sababu watu wengine wanaokisema hivi bwana hao wapo kazini hao achongea, tuna maana hiyo. Lakini haya maneno aliyozungumza Sabarahiani hiyo juzi, aje antetea kwamba huyu kijana pia katiwe kwenye uhawariji kwa maneno hayo, lakini mambo yapo. Hivi karibuni kulikuwa na kijana mmoja alikuja hapa, mtoto wa Sheikh Nasr Bacho, Muhammad Nasr Bacho alikuja hapa. Tendo la kuja yeye hapa mwenyewe anakiri, sasa nilikuwa pamoja nao mimi. Alikuwa na majadida yeye mwenyewe asema atamka, sasa alikuwa nao. Lakini sasa nilipoona mwelekeo wao wanapokwenda nikaachana nao. Sasa tendo la kuja hapa kushirikiana na Ansari, naye pia wamempa lebo kwamba ni Khawariji. Na hasa wamechukua hutuba moja ya Ijumaa, alikuwa akizungumza habari ya watawala wa zamani wa Zanzibar walikuwa kutesa raia na nini, maneno ambayo yapo katika mambo ya siasa, mavyama ya siasa yanatumiana na kuua raia wanafanyaje, ameyazungumza haya. Sasa kwa kusema vile kaambua Khawariji, kwanza wamejenga itikadi kwamba ukiwataja watawala hadharani basi wewe Khawariji. Sasa hili ndio katika ile balaa alilosema, sababu kuna tanakuf na balaa. Kwa Barahiani akataka kuonyesha kwamba hawa ndugu zetu masalafi wao kila akisema mtawala tu basi atakayemsema mtawala ni Khawariji, ni katika Makhawariji. Kwa akasema nchi kama hizo demokrasia kwa maana kuna wajibu na kuna hikima akasema ya kumsema mtawala wazi katika mimbari, na akatolea mfano kwamba yeye aliyokwenda wapi, Uingereza, akalitaja jimbo huko. Hilo jimbo Uingereza anatembea, kuna mtu amtukana malikia wazi, matusi ya uoni, na askari wanapita na vifimbo hivi, sababu ni nchi za demokrasia. Kwa upande zaidi, sasa hawa ndugu zetu majadidi maskini, akitokea mtu akizungumza kwenye gazeti kumnasihi mtawala au kwenye mimbari kumnasihi mtawala, na pengine katumia hikma, kaona hapa ni mahala panastahili, kwa sababu manchi ya demokrasi haya yamekuwa eti kuna uhuru wa kusema. Mimi nimekwenda Uingereza, nimekwenda sehemu moja inaitwa Speaker's Corner siku ya Jumapili. Eneo hilo serikali imeruhusu uzungumze chochote unachotaka, chochote, siasa, matusi, nini. Nimekwenda kushuhudia bwana mmoja akasimama, kazi yake kumtukana malkia, tena matusi ya nguo, na askari wapita na vikofia vyao vile na huku umeweka mikono na virungu vyao, hawana adabu. Sasa nchi kama hii, kama unaona mtawala anaenda kombo, ni hikma kuzungumza. Lakini kuna nchi nyingine huwezi, bali uwezi hata kisirisiri uwezi, wewe utakaa kimya sasa, ndani ya moyo wako unafanya inkari ambayo ni wajibu kwa kila Muislamu. Inkari ya moyo ni wajibu. Kwa hiyo sasa kufunga mlango kabisa kwamba haifai kabisa kuzungumza ni kinyume cha manhaji sahihi ya Ahlusunna wal Jamaa. Sasa tunataka kuona, je, hata kama mtawala atasema nitukaneni, yafaa? Alafu tamjibu kwa maneno ya Sheikh Al-Uthaymeen, huyo anaosema akasema kuna hizo sala. Kwa nukta hii itamchanganya Barahiani pamoja na yule Barahiani mdogo. Tutawachanganya, mtasikiliza maneno yao alafu tutaona. Nukta nyingine ni nukta ya siasa. Kama wakati akimtetea Muhammad Bachu, baada ya Muhammad Bachu kuambua kwenye semina ya Moshi kwamba huyu watu wake na rafiki zake ni Abu Qatada, na Abu Qatada ni kampena, anapiga kampeni kumpigia moja katika wagombea wa rais Kenya. Sasa mtu ambaye ni kampena katika vyama vya siasa, tena kampena huyo ni shekhi, aomba dua mtu ambaye sio Muislamu atawale. Kwa hiyo mashekhi walipozungumza Moshi kuonyesha kwamba huyu Muhammad Bachu maslaki yake siasa, na wenzie ndio hapo, yeye akatetea katika hii audio au muhadhara aliotoa maalim mshafi, katetea vizuri kabisa, na huyo Abu Qatada ni salafi, na akaona maneno ya huyu bwana Bachu kumunga mkono hayana matatizo. Ni tukio hili limejitokeza hivi karibuni kwa wale vijana ambao mnaingia kwenye mitandao. Huyu alayasa Muhammad Bacho ali katika semina iliyofanyika bali ni msikiti wetu, John bin Junada aliyokuwa Moshi uliotekwa na majadida iliyoporwa, walifanya semina kubwa ya wiki iliyopita. Sasa katika mambo ambayo ameyatawanya, kuna kijana mmoja aliuliza, je, huyu Muhammad Bacho huyu ni salafi? Basi akasimama kijana mmoja wa Kiunguja, akamwambia, wewe bwana Mkunguja, mjibu wewe, ndio unastahili kujibu. Akajibu yule bwana kwamba maana ya maneno kwamba huyu atakuwaje salafi wakati yeye ambatana na hizbi. Hizbi gani? Kuna kijana mmoja yuko Kenya hapa, mwana sunna, anafahamika siku nyingi sana, anaitwa Abu Qatada. Huyu anaambatana na mahizbi, huyu marafiki zake, takuwaje msalafi? Salafi hawezi kutembea na mahizbi bwana. Sasa tutaweza kuona tanakudhi yake, kwa sababu Barahiani mwaka 2000 amesomesha kitabu ambacho kinaitwa Tanwiru Dhulumati Bikashfi Mafasidi wa Shubahati Al-Intikhabat. Mwaka 2000 Barahiani ameweka mihadhara yake, anasomesha pale 19, sikoja alikuwepo, kitabu kina tanwiru dhulumati bikashfi mafasidi wa shuruhati alintikhabati, yani kusitia nuru visa, visa kuvinuri, kuvitia nuru, yani kuwe na mwangaza katika visa mbalimbali, kuweka wazi mafasidi na shuruhati za chaguzi hizi za kisasa za kidemokrasia. Hichi kitabu muallifu wake ni Abu Nasr Muhammad ibn Abdullah al-Imam Hadahullah, ambaye wakati huo aliandika kitabu hichi. Nyinyi mnafahamu Muhammad al-Imam, wakati ameandika kitabu hichi kimefanywa takdim na fadhilatu Sheikh al-Allama Abu Abdurrahman Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i. Na kwenye sauti yake utaona hapa alimsifu sana Sheikh Muqbil, Sheikh mkubwa, pia utaweka sauti yake. Lakini tizama mwaka 2006 na 2007 alivyomgaragaza Sheikh huyo. Sio Sheikh alikuwa mlinzi tu huko, alikuwa kadha, ana fikira za kishia, ana hivi. Aliweka muhadhara kamil 19, mimi nilikuwepo. Anaeleza tu kwamba huko Damaji hakuna elimu, hakuna chochote, ni hadathana tu, hadathana, hadathana. Na wakati huo alikishika kurusuni ni hajuri, akamweza huyu hajuri ni mahjuru. Hivi afanya kebehi bwana. Sasa ukitazama mwaka 2000 huyu Sheikh Muqbil ni Sheikh mkubwa, na wanafunzi wake wanaona kitabu hichi ndio kitabu anakitumia, na hichi kitabu ndani yake huo hiyo demokrasia na uchaguzi na uhisbia ulipochapwa ni ajabu. Lakini huko alikitumia. Baadaye mtu huyu amekuwa ni fajir katika husuma. Sheikh huyu Sheikh Muqbil sio Sheikh. Sheikh huyu ana fikra za kikhawariji. Na ndio Kasim Mafuta anasema alipokwenda huko ndo akazibeba fikra hizi za tashadduh hizi. Kazitoa kwa Sheikh wake Muqbil sababu ana fikra za kikhawariji. Ni mtu maskini, hayupo kidini ukimtazama. Aona kama vile hataulizwa yaum al-qiyama. Yaum al-qiyama utaulizwa, wewe ulizungumza mambo haya hayafai, mpaka anasema kujiunga katiba ya chama chao hicho cha Ansar Sunna au katiba ya taasisi, kujiunga na chama haifai, vyama vya demokrasia, kwa sababu ni kufuru. Leo wamtetea Muhammad Bachu, anemtetea mtu ambaye yeye yupo katika chama cha demokrasia, huyo alafu anamwombea kafiri dua awe mtawala. Aliyekuwa jamani Mtume sallallahu alaihi wasallam, hebu mtakuja kwenye nasaha, hebu tumuogopeni Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaeleza kwamba haifai kuwatokea watawala, au sio? Hatta tarau minhu kufran bawahan indakum min Allahi fihi burhan, mpaka muone kwa wale watawala ukafiri wa wazi, mnahoja kwa Allah juu ya ukafiri wao. Hapo sheria imewaruhusu Waislamu kama wana nguvu al-qudra, na wataweza kumuondoa yule mtawala ambaye ni kafiri kashaingia katika kufru bila ya mafsada makubwa, kwa maana ya kipima maslahi na mafasi ionekane kwamba mafsada sio makubwa, tuweza kumuondoa na kumweka mwingine Muislamu. Sheria inawaruhusu wamuondoe yule ambaye amekuja na ukafiri wa nini wa wazi, sijui mwanielewa na utakualeta. Sasa vipi atokia salafi amuombea kafiri awe nani mtawala, sijui mwanielewa. Huku Mtume anasema mtawala Muislamu akifikia kwenye kufuru ya wazi waruhusiwa kumtokea na kufanyaje, kumuondoa kama mnaweza. Huyu amuombea kafiri hajaingia, lakini amtaka kafiri amuomba Allah kafiri afanyaje atawala. Mmeelewa mjaelewa? Sasa sijui yani wako wapi na hadithi, sijui wana akili timamu hawa wakikaa vile. Yule kijana alitahadithi tu kumuombea dua, si mtu kafiri, si masalihi ya kidunia. Tena asemekana kamuombea dua ashinde kwenye urais. Ah, si dalili hiyo ya uhizbi huo? Mambo ya siasa haya yanatuhusu nini sisi masalafi? Yule kijana alipata ile klipu akajibu kwamba bwana, mimi swala la kumuombea Ruto dua, mbona naona kuna akwali za wanachuoni inafaa kumuombea kafiri katika mambo ya dini. Huko kote unazunguka ya unakwenda hapo, wewe hadha kafir hadha yad'u lilkafir, huyo amwambia kafir atawala Waislamu. Baadhi yenu nyinyi ni Waislamu, watu wa Mombasa ni muslimini. Je, Muislamu kumwombea kafir awe mtawala, hali ya kuwa Mtume anasema mkimwona mtawala Muislamu kafika katika kufu, maruhusiwa kufanyaje? Kumtokea na kumuondoa pale katika utawala, mumweke mwingine Muislamu. kama mna kudra, uwezo, labda mna nguvu ya kupambana na jeshi lake mfano, na yale mafsada ya kizana maslahi, tunaona kwamba mafsada sio makubwa, itaruhusiwa. Kama nguvu hatuna na uwezo au mafsada yatakuwa ni makubwa, itakuwa tufanyaje? Tusubiri. Hivi ndio fatawa za ahli ilmu. Umeelewa? Sasa barahiana mtetea huyu kijana kumuunga mkono kati ya leo. Sasa kama huyu kijana labda bado mchanga, wewe mzee una miaka mingi, hizi ahadithi na kana hujaziona, kwa pia tutajibu kati ya nukta hii. Tumeelewana? Lakini pia tutajibu katika ile mhadhara wake kile kipengele ambacho kilitokea kule kwenye semina ya Moshi kuhusiana na yule bwana aloandika status zile kwamba watu wanatumia hela sio milioni takriban 30 kuweka semina hizi, maduati hao hao, madam hizo hizo. Nadhani ile jamaa alijua yeye pale akapata upenyo kwamba yule kijana akatukana kweli kweli na kasi mafuta kamgaragaza. Lakini hasa huyu pamoja na Muhammad Bacho akachukua maneno ya shekhi wetu Abu Hashim aliposema kwamba hakuna mtume aliyokuja kufundisha nini biology, na maneno haya na yameelezwa hivyo. Kwa hiyo ikawa ndio hoja Barahiyani akatambaa akahusisha mambo haya na Shamsia, kwa sababu Barahiyani ni mtu ukimtazama very technique katika talbis na kuunganisha watu na kuwafanyia tajhili, yani kuonyesha kwamba Abu Hashim, Sheikh Qasim hawa wana fikra za kishamsia. Kama Muhammad Ayub aliulizwa vipi hapa kuweka shule, amuigisia mwenyewe akasema ndoeni hapa msiotee mambo ya kiukimu kimu, shule sio kimu tu. Nakumbuka Sheikh Muhammad Ayub rahimahullah, Mungu amghufirie, alitakiwa pale Tamta aeke kitengo cha vijana kujifunza mambo ya jasiriamali, washi nini. Alisema hadharani, nakumbuka mimi niko hai kijana namsikia, asema nini bwana, hapa sisi tutafundisha elimu sharia, eti kuna watu watuambia tujenge mashule nini bwana, shule si ukimwi tu. Sasa kumbe hizi ni athari zimeingia katika vijana hawa waliopitia huko. Sasa angalia, yeye Barahiyani anazungumza na masalafi, anazungumza ana mmoja wake ni Sheikh Qasim na Sheikh Abu Hashim. Hii habari za Muhammad Ayub yani, lakini kwa vile hawa wapita Shamsia ataka kuonyesha watu kwamba hizi fikra hizi za kusema mtume hakuja kufundisha biology na kadha ama mambo ya shule, hizi ni fikra za shehe lao. Lakini sasa sisi tuna maneno tumeyapata ya Salim Barahiyani, amezungumza mwaka 1997, mwaka 1997 Salim Barahiyani pia naye anaeleza kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam hakuja mtume sallallahu alaihi kufundisha haya elimu hizi za uhandisi na kadha. Mtume sallallahu alaihi wasallam kubainisha kuna mambo alibainisha ya dini na yale ya dunia hayamuhusu, hakuja yeye mtume kufundisha watu kutengeneza baskeli, kutengeneza magari, mapeni, si kazi yake hii kufundisha watu uhandisi au vile ukulima stadi, si kazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume kaja kufundisha dini kwa ujumla, maneno ya Mungu kutoka mbinguni wahi. Yale mambo ya dunia Mwenyezi Mungu amewaachia watu wayaendeleze wenyewe, maadamu hawafanyi haramu wafanye kwa huria, na Mwenyezi Mungu ameagizishia huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha, amewaumbeni kutoka kwenye ardhi hii na amewatakeni muijenge. Kwa hiyo kuijenga ardhi, kujenga mambo ya kiufundi, utabibu, sijui mambo ya uhandisi, mambo ya mabarabara, mambo ya mashule, manini, mambo ya kidunia, haya haikuwa ni kazi aliyokuja nayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii sauti yake 97 bado kidogo hajazeeka. Sema mtume akuja kufundisha uhandisi sio kazi yake, au sio? Ustadi si ndio huo ujasiriamali ule kijana kwa usema. Sasa maneno haya na waliposema Abu Hashim ya tofauti gani? Sasa nitaanza kuwasikiza, mtayasikia vizuri mpaka kule mwisho asema antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kwa mfano, angalia, kulikuwa na watu ni wakulima wa mitende, wakafanya taabiru nakhla. Wanasema taabiru kwa lugha ya Kiarabu ni kupandikiza mtende, kutoa mbegu ya kiume kutia kwenye mbegu ya kike. Kazi za ufundi wa wakulima hizi. Mtume akashangazwa na lile jambo, akawauliza tu, kwa nini mwafanya hivi? Kisha akaondoka. Wale mabwana, swali la mtume, kwa nini mwafanya hivi, walidhania kwamba mtume halipendi hili. Kwa hiyo wakaacha kufanya taabiri. Kufika msimu wa mavuno, wakaja kugundua hakuna tende moja ilipatikana. Kwa nini? Hapakutimia mambo ya upandikizaji ule. Wakamwendea, ya Rasulullah, wewe ulituambia hivi, tukaacha sisi, sasa hatukupata kitu. Akaambia, jamani, sikilizeni bwana, tamko mashuhuri mtume alilisema ambalo ndiyo hoja kubwa tunaikamata dhidi ya wale wanaozungumza habari ya mikrofoni, sijifeni. Anasema, antum a'lamu bi umuri dunyakum, nyinyi mwajua zaidi juu ya mambo ya dunia yenu. Aha, si ndio mashaikh walikusudia hivyo? Kwani mashaikh walikusudia kwamba eti shule hazifai, kama ambavyo wewe pia zikana ukusudia hivyo? Sasa nitawasikilizisha, alafu tamuuliza yeye na bachu, kwa sababu yeye na ubachu ndio hapo ametambaa sana. Sijui Sheikh fulani alikuwa mtaalamu wa nini, daktari, yani wamezunguka majani yako hapa, wallah umepeleka mbuzi huko Kirara kwenda majani yako hapa tu, mezunguka kote huko na kadhaa. Sheikh, kwani haya wakati mwanzo hayasemi yeye alikuwa hajui? Sasa huyu kazungumza mambo ambayo ukisikiliza ona kabisa huyu mzee mbona. Lakini huyu mzee ana fujuri katika husuma. Katika sifa kubwa ya barahiali mbaya ni mtu ana fujuri katika husuma. Yaani kuna mambo yeye zikana ameyasema vile vile, lakini sasa hivi manake kama vile kapagawa. Kapagawa sasa hivi nikachanganyikiwa. Hivi ninavyoambia yuko Handeni sio? Handeni? Yuko Handeni, jana katoa mhadhara huo Salafia Jarida, hangaika. Kapagawa maskini. Lakini ajigonga tu kila akizungumza. Mtu makini akitulia mwana hapa mzee amna kitu. Kama mbuzi bwana ameshachinjwa. Huko garagara kote enda kufa tu. Zania hata atakuwa hai kama kashakatwa ile hapa. Anda kufa tu. Yote hangaika hiyo. Yataharaka ila al-maut la ila al-haya. Huyo anataharaka ila al-maut, sio katika uhai. Sasa nianze, hizi nimesema nukta tutazungumza, tukipata siku mbili tukimaliza, sawa, tukimaliza tutawatangazia tena. Alafu hii mada itakuwa ina toleo la kwanza na toleo la pili, ni kama vile kitabu. Sasa bado endelea kusema. Kwa madamu endelea kusema, kwa vile hayupo katika haki, kila siku anafanyaje? Anajigonga. Kwa pia tutakuja kurudia tena, kama vile kitabu kuna tabaatu ula na kuna tabaatu thania, kwa tabaa ya pili na kwa zingine ina mazidi kidogo au ina vitu kuviweka sawa, hivyo hivyo. Kwa tumsikilize yeye akitoka Ndeni, kama atakwenda Tabora, atakwenda wapi, alafu taja tena. Sasa lengo sisi kuwajulisha wale anubala, yeye kwa vile anaonekana, wallahi hatumkatii tamaa, kwa sababu Allah ndio ambaye anaweza kumweka mtu pale anapotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wallahi ukimsikiliza huyo mzee, tuacha tu rahma za Allah, lakini sio mkweli na ni mtu ameshupalia batili. Mtu yote ukimsikiliza ukifuatilia ameshupalia batili.